أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من زهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورة بقرة سورة البقرة سلور ہی سیوا اول ایسا کی سلی اتنی پر ایک اس بات توحید کی اول ایسا سل آیاتنوں دریو بابونو کی تقسیم وا اول باب کی سلی اتنی پر ایک دا دریو ڈلو تفصیل کئی کمچی سورہ فاتحہ کے اجمالن سے ہو اول پینزو آیاتنو کے دا مومنانو پینزو صفات یا حکم دنیوی یا حکم اخروی دو آیاتنو کے دا زدیانو کافران دا دویم ڈلی بیان یا حکم دنیوی دنیا کے دا فاہم اسباب پزان بن کری دی یا حکم اخروی و لہم عذاب و نازیم بیادی اللہ سو آیاتنو کے د منافقانو قواتونه بیانول او دو مثال سره داغه وضاحت کولو د ویستم آیات نه اولی سه دویم باب شروع کولو اول داود توحید پای پینځه دلیل عقلیا بیا سمنه دلیل فلا تجل الله اندادن اس بات در رسالت او صداقت کتاب زجر توقیف نه منون کول داوی تا بشارت منون کول داوی تا او دفع د شبی دا مشرکانو شاہیوی دا سنگا قرآن نے پدے کدا وڑی وڑی خبری ذکر دی دائی جواب ان اللہ اللہ صحیح سرا بیانی آمی عربا پا انسان دنیش نمی سکے دا دنیا ٹولی فائدی میں ساسو ٹول سیزن میں ساسو فائدی دا پیدا کری دی درہم ساسی نکا آدم علیہ السلام نے لفظ شاہ میں اور تماف کو سالورم ساسی نکا آمی مسجود الیہ دا فرشتو گردولو د سلیقتم آیات نداول اسی درہم بابی شروع کولو اول درے قباحتون دے یہود و تحریف کی اتمانی حق ترک عمل داغی مقابلہ کی درے صفات دا مومنانو صبر اقامت صلاة و ایمان بالآخرت دا دویم یا بنی اسرائیل اذکرونا خطابات اسی تے ذکر کول اول خطاب کی اتن امتونا دعا زابونا اتن امتونا نجات من فرعون نجات من الغرق اتاول کتاب آفا ان القتل حیات بعد الممات تزلیل الغمام انزال المن والسلوہ دعا زابونا یو نزول العذاب من السماء دویم الزلت والحوان بسبب الكفران دویم خطاب کے درے پلیتائی دا مشرانو دے یہودو نوز الوحود الحیل فیزا بالبقر قتل النفس سلور پلیتائی دا سنو یہودو تعریف منافقت تقلید داراو دے یہود مخصصین لانفسیم بالجنہ درہم خطاب کی انکار ہم من الاوامر و ایتیان ہم بالنواہی سلورم خطاب انکار ہم من انبیاء السابقین پنزم خطاب انکار ہم من حضر نبی والقرآن شپگم خطاب خلاصہ رمہ سبقا ستن میں نمبریات نا دوے میں سیسو رکولا دا سلور آیاتون اولی سی سرم لگی دویم سرم پا نبی علیہ السلام اعتراضون اول اعتراض نه اعتراضون حضرت ذکر کئی اول اعتراض تا تا جبرائیل علیہ السلام راضی آغا زمان دا پلان نکر دوشمنو ذکرستا خبرتا نمنو دا اے جواب اخو اللہ را لیگی دا اللہ پا حکم راضی دویم اعتراض پا سلیمان علیہ السلام یا جادوگرو تر سلیمان علیہ السلام ملگرے داغی جواب وما کفر سلیمان درہم اعتراض سمگر جادو نمنکے اللہ دو فرشتے را لگلیوی داغی جواب سر نا اللہ را لگلیوی کرا لگلیوی دا پار دا امتحان سلورم اعتراض سمگر صحیح الفاظ نمنکے داغی جواب لا تقول راہنا پینزم جواب اعتراض پر نسخات استاق پلق بلدین کی شاکتے کله یو خبره کې کله بل خبره کې داغي جواب زدا الله د حکم تابعم شپږم اعتراض مشرکان وای وقالو اتخذ الله ولدا دا الله نه باندې الله نه باندې داغي پنځه جوابونه ومه اعتراض صاحب رسالت دیم سره الله خبر یو کې داغي جواب دا د بادشاہ قانون نه دی وم اعتراض صاحب رسالت تیم سر اللہ خبریو کی داغی جواب دا بادشاہ قانون نیرے چی او قانون نافذ کے او کور پا کور گرزی دویم جواب دا اللہ رتوی دا اللہ خبری دی قرآن دا تم و مواتم اعتراض ترمین زدری خبری یو بیت اللہ توحید دا پانا جور دے ولی بکی شرک ہوئی دویم دا پیغمبر ممشرد ابراہیم علیہ السلام دے ولی نمانی تا سزانت تابدار دے ابراہیم علیہ السلام ہوئی درہم توحید مشترک مسئلہ دا خصوصاً ستاسو نکنو پی باندے وصیت کرو آتم اعتراض پا تحویل دا قبلے باندے چی بے وقوفا اعتراضو نکین ہم اعتراض پا تواب دا صفا مروا مشرکان وی مغرصا د توافن نمونه کې د بوتانو او په خپل د صفا مروه توافن کې داغه جواب ما ته الله ویلي تاسو له چا ویلي دي بیا د آیت 163 نه دویم ځل داول توحید و الهکم الله واحد پای پینځو اته دلیل عقلیا د آیت 177 نه دریم حساب بیان د جهاد فی سبیل الله تعالی کې اول نو جاہد رنگ دا پر اللہ صفات پینزا قیدے سر تعلق ساتی پینزا عمل سرا بیا سلور قوانینو دا ملک دا اصلاح دا پارا یو قانونو قصاص من الظالمو چی بات ہے وقتو اغدی بدلو اخلی دا ظالمنا دویم تقسیم الاموال بالقانون شرعی دویم اصوام لارتباط النص او سلورم نہ یعنی لرتشا چی پا ملک دی رشوت نوی اس عدب اور کئی یسالونکا عن الاہل اللہ تب اس کئی نتانا دا کی قدم یاسو قل اویا تا ہی مواقیت للناس دا وقت نے دیر پارنا خلقو والحج و لپارنا حجا ولیس البر عددنی کے بیانتا تل بیوتا چرات لگو ایتا سو کورو تمین زور رہاو دشاگانو ددیناو ولیکن البرو لیکنی کی چرا من اتقاو دا چارا سو کزان من کئی دا شرکناو دا مناہیو دا اللہناو یا دا رسومات باطلونا واسو البیوتاو من ابوابیہاو آرات لگو ای کورو تازا دروازو ددیناو دار سمبو پا جاہلیت کی چیحاج تا بلارب نو چیحاج نمرات لو نو دکور پا دروازہ بنا رات لو دشان برات لو بیانتات البیوت من ظہوری ہا پا بلا دروازہ برات لو نو پاہیوان قرآن ردو کو چیتا ستا چاہ رہی لی چیحاج نرازی نو بیا پا دروازہ مرازی دلتا پا خوالا رسمونو حج نہ مچراتو لار کے میں اوتے دروازہ جوڑا کا آجی سے با خیر رات لے حج مبارک چا دا دروازے بے والا جوڑے کرے وی او آ دروازو با نبا رات للو او دا رکون ختم سو الحمدللہ رد کی گی پا غلطو کارون باندے چاہتا جی قرآن بیانی گیا تا غلط کارن و شرکیات بدعات غلط رسون رواجون دا ختمی گی اللہ تاستا چاہے لیدی دا قل ہی موقیتو یا زادون کان الاہلو تپوسین تانا پبارد امیاشتو لحقیقت امیاشتو قل قوات ہی موقیتو لنناسے دا وقتن لین پارن خلقو والحج ون پارن حجاؤ وليس البر ادرني كي بانتا تل بيوتا كرادك ويتا سو كورنوتا من ظهور هذا شاكانو تدينا ولكن البر لكني كي شرامن اتقا دها جانا كي سوزان مكي دا رسون باطلونا رسومات باطلونا واتو البيوتا رادك ويكورنوتا من ابوابها دروازو د دینا او مجھے کہنا وہ پبربند تواب کولو سورہ آرام کی پاکی رد کئی جانے بے اوکی پبربند ودا اللہ کور نتاوے دو ویدا اللہ پاک کور دا ہمیں جانے کیا گو تیرا سا دی گندہ جامو کے دا اللہ را پاک کور نتواب نکو پبربند وے تواب کولو واتق اللہ او ایرے گئی دا اللہ ناو لعلکم تفلحون خام خاتی کامیاب شیطان سو خود دعوت قتالو وقاتلو فی سبیل اللہ او جنگ کوئی پلارد اللہ کے اللذین آکسان سراؤ یو قاتلونکم جی جنگ کئی دیتا سو سراؤ ولا تعتدو او زیادت مکوئی ان اللہ بے شک اللہ پاک لا یحب المعتدین منن کئی دل جاتی کون کو سراؤ وقتلوہم اعوض نہیں دئی لراؤ فی ساعت الحرب میدان جنگ کی اتنا کی آت جنگ نہ لاوائے وجنہ نا میدان جنگ کیا دئی وقتلوہم اعوض نہیں دئی لراؤ دے کافران لراؤ پا میدان جنگ کی حیثو ثقیب تم اوم کم لکے جمہو محتاسو دہی لراؤ میدان جنگ کے واقلی جمہو اوہ دہی لراؤ من حیثو دا آغا زینہ اخرجوکم کیوں کلی ایتانسو والفیدنتو اور شرک چنے اشدو ڈرلو اگنا لاؤ من القتل رقتل ناؤ ولا تقاتلو موجم مکوئی دہی ساراؤ عند المسجد الحرام بني بيت الله حتى تمي بني يقاتلكم جي جان کي دي تاسو سراو فيه بني کي فين قاتلكم بن کي جان کي دي تاسو سراو فقتلهم پس وج نه دي دراو كذلكم نن کي جزاء الكافرين سزا الكافرانو لاو فَإِنِ انْتَهَوْا فَاسْكَتُوا مَنَسُوا دَيْنَ فَإِنَّ اللَّهَ ذَا شِرْكٍ نَمَنَسُوا يَا رَجُلْ نَمَنَسُوا شِرْكٌ نَكَيْ كُفْرٌ نَكَيْ وَمُؤْمِنَانَ سَرَجُلْ نَكَيْ فَإِنِ انْتَهَوْا فَاسْكَتُوا مَنَسُوا دَيْنَ ذَا شِرْكٌ نَاو يَا دَقِتَانَا فَإِنَّ اللَّهَ وَالْمُشْرِكِينَ بَاقٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَغُنْكَ مَهْرَبَانَ أَتِيرِ شِرْكُنَاو نَبَوْتَ اللَّهُ مَافِي تَرْغِيبُ وَكَيْ جِهَادُ وَقِتَالُ وقاتلوا موجن کوئی دین سراؤ حتا تنے پوری لا تکون فیدنا تم کی پاتن جی شرکاؤ ویکون دین للہ اور جی دن مخان صلی اللہ لراؤ وین انتہاؤ ویکون دین للہ اور جی دن خان صلی اللہ لراؤ اور سورہ انفال کی آت انتالیس کی ہوئی یو کام صلیتم آیات کے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَانَ تَكُنَ فِدْنَةٌ وَيَكُنَ دِنُ كُلُّهُ لِلَّهُ انفال کی جگڑا کافران اتراؤا زکار تَكُلُّهُ ہوئی حضرت جگر آنف مشرکان سر را زلتا و یکون دین للہ انفال آیت انتالیس کی وقت تل امو جن کوئی دین سر آو دی کافران سر آو حتا تنی پوری نتکو نفیدن تن کی پاتی نیسی شرک آو اتنا پمانا شرک و یکون دین کلو للہ آسی دین تول خاص اللہ نر آو عادت ہوئی وقاتلو موجان کوئی دین سراؤ حتا تنی پنی لا تکون فتنتم کہ پاتنی سی شرکاؤ فتنا پمانا دا شرکاؤ ویکون دین للہ آسی دین آو خاص اللہ لراؤ فین انتہاؤ پس کشر من شدئی دا شرکنا یا دا قتالنا دا جنگنا نفلا عضوانا پسنی سرین زیادتے اللہ عن الظالمین مگر پس ظالمان باننے فلا عضوانا پسنی سرین سزادہ زیادتی کل کل تعبیر کی دفعل پس سزا سرا فلا عضوانا پسنی سرین سزادہ زیادتی اللہ عن الظالمین مگر پس ظالمان باننے اشار الحرامو میاشت دی عزتو بشار الحرامی و مقابلہ دا میاشت دی عزت کری والحرماتو عزتنا کری قصاص دا بدلی فمن اعتدا علیکم فسیاتی زیادیو کو پتا سباننی فانتدن نصدار کی نزیادی علیہ فانتدو علیہ زیادیو کی پتا باندی یعنی صدار زیادیو کی عزتا بمسلم پشان داغ اعتدا علیکم کسی اٹیکڑے پتا سبان نے واتق اللہ او ایرے گئید اللہ نو والم و پوشی واتق اللہ او ایرے گئید اللہ نو والم و پوشی ان اللہ بشک اللہ پاک محل متقین سرد پریزگاران نے مئیت خاصا اور ترغیب اور کئی انفاق تھا سیدھا اللہ بلار کی مال و جہاد کی مال لگی مال نہ بغیر جہاد لگی جو ترغیب اور کئی انفاق تھا وان پہ کون خرچ کئی فی سبیل اللہ بلا دا اللہ کے ولا تلقوا امور دوئی بے ایدیکم ولا تلقوا امور دوئی زنن قل بے ایدیکم فلا سنو قلو الہ تہلکا ہلاکتا حلاکت تا پا آدم انفاق سرا چی مال نخص کوئی دا اللہ پلار کے او جمع کوئی نزان حلاک ہوئی بی آدم انفاق و آنسینو چی مال جمع کوئی او لگوئی اینا لاللہ پلار کے نزان حلاک ہوئی یو حلاکت دارے چی مال جمع کے او لگینا نغلو بدروان راجی آو مال بدنیو او تاب ملکی مال بانے رضان حلاکت کو دویم حلاکت دارے ناخرت ہو یہ آخرت کی بھائی صاحب کی مال لسنگا گٹھے رہو مال لسنگا لگو لے ہو مال پہنچے ببیا جہنم تدی ذکر ہوتا دینار ہوئی لئنہا دین و نار ایک اور ہم پروتے اور دین ہم پروتے تاہو خدا دین دینا جوڑے ہو کو اور دینا جوڑے ذکر ہوئی وَلَا تُوْقُمْ بِعَدِيكُمْ امور دو انسان نقل فلا سنو قلوبانی الہ تحلو کا حلا کرتا ہو و آتنو آنی کی کوئی زر سرا ان اللہ یقنن اللہ یحب المحسنین من کئنے کانو سرا ہو چیو سرے زر سرا نہیں کینے کئنے بل سر بسو کی ان اللہ یقنن اللہ یحب المحسنین من کئنے کانو سرا ہو وَاتِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَاتِمُ الْحَجَّ وَبُرَكَئِ حَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَعُمْرَةَ لِلَّهِ خَالص اللہ لَلَاهُ نا اللہ در ازار فارق ریا قریب کی مکوا وَاتِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَبُرَكَئِ حَجَّ وَعُمْرَةَ لِلَّهِ خَالص اللہ لَلَاهُ نباج خلق انیت کے ریاکاری کی حج کوم جی خلق داتا جی سیب ہوئی عمرہ کوم جی خلق داتا عمری سیب ہوئی اللہ وی زمان پارو قواتمون حج والعمرت للہ او پرکی حج و عمرہ خان صلی اللہ علیہ وسلم فا انہوں سے تم بس کچھر بند کرے سویتان سو فمستے سران لازم بیا چی آسانوی من الحدین قربان اینام عبادتون کی اگران عبادت حج دے دیو جنا دا حج او عمرے نیت تکل کئی نپائی کوئی اللہم انی ارید الحج فیسرو لی او عمرہ جی کہ اللہم انی ارید العمرہ تا فیسر حالی اللہ صد حج نیت کو مامات احسان کے دیکھے دوارا مال و جان بکی دوارا لگی عبادت بدنی و مالی پیو و اخبانی مال جان او وقت ملکی دری وارا بکی لگی نو دا گران کیا بے حجو زکا ٹول پیادا گردی دن دی او حج تا عمری تا جیدی نو اکثر مالدار اخلق جیز کا غریب غریب کنی سٹھے مالدار اخلق اکثر ناراض تے گردی دنی سی اگر دلتا پا گاڑو کے سواری گر دی آج تا جلان چلتا ٹول پیادا گردی دن دی زکا کہا بیلڈنگ کی میں تو اسے یہ حرام شریف کی جگر دینا آپ دیر زیر ہے اور جب یہاں کمرے نزین اور تگاڑو کی نسی سے پیادہ پاکر دی ناکتر دا جی جب یہاں حرام شریف تا منزل ہم نزی بیت اللہ شریف تا منزل ہم پا کمروں کی کئی دنا رستے ہیں رو جنا لیکن اگران کارو حاج و ذکا بازی بکی دا جی چاہتے سنمی ہو ری دلی ورد کال یو ڈاکٹر زم واقف ہو آج تصل ہو نزول پخیر لور لیوم نو آغا سر بل یو مرگر و ڈاکٹر آغا مجھ تصل ہو سر قدم تلیو نو آکم بل ڈاکٹر چیو نو آغا خبر کولا پخولا ویکل جدا جیتانام کدا دیر رس ہو اور رس کی گیر چو نو آیا قدمی ہوئی کیا اللہ زما بچی خود دی تکلیفونو نو ساتے وی ما ورطے را تسے لیو نئی وی ننا دی تکلیف تا بسوک تنکو وی آگے زما بچی ردی نو ساتے اللہ گران کار دی دا دا خود دی دل دور جب سا حج عمرہ دا آتا چلا سی بیا بیت اللہ شریف تا نرہ جی بازار کی گر دی بیا سودا مدا کئی دانتا خمونزون تا بیا ندی دا آج نامی دا پارج یارا خلق رات آجی سے بوئی جفلانے آجی سے سو آجی سے باز خلق دا سی کہ ریاکارے دا پارے ایت کرے کہ خلق رات آجی سے بدرے اور در اٹھائے مور کہ وہاں صرف آجی سے بتوائے بس آگا پر یہ خوشحالی دا خود در ڈگری نرا بیا ہوتے سوک منزو کی نوغت نمازی سے بوایا کہ سوک زکاة اور کیا وقت زکاتی سے بوایا کہ حجو کیا وقت حجی سے بے نو حج مالدار خلق ہے نو زکاة مالدار خلق ہے نو جسوک زکاة اور کیا وقت زکاتی سے بوایا بیا اور جسوک ملک کیا وقت نمازی سے بوایا نا سو ڈگڑے ہونے نہیں عبادت دے دا اللہ رفا ہے سڑے کئی بساو اور مالدار خلق اکثر چال تلاشی حج سومرے تا نو دا کیمرے نیولی ہو دا پوٹوان باسی یو دے رسلی نو دا منز لحاظ کئی نہ توحید پہ جنی نہ شرک نہ زان بس کئی او کوئی گنا خوبا سا ریاکارے سو چار پر زی دا گران کارو آج کے پا زمش القرآن رحم اللہ خبر اکول ہوئی چیزا بھگم کا الگ تطر ہوں نوالتا بوڑا بوڑای پلو کے اوران سے خزا خاون آج تطلو آج تا اکثر یو بل نورکی نو خود اتیا بیا دیر غصہ کئی دیر غصہ کئی گی بیا نا بوڑا بوڑای لگیا دیو بل سر پجن نو سے القرآن ہے مولا امام آتای زور نی دیکھ مولا چدا پختانی دی پختو کی لگیا دی امام آتای ادے والی خیر دے نا آن بابا تنوی چسنگا خیر دے نو یا بابا رات ہوئی دی جنو کې ټول ورو کې ما څه کول خدا نه غړ نه صبرې دنو دا نه صبرې دی راو سم دی دې کې ما څه کول ورې نو باندې خلک راځي چاغا سره ونوم نه پاره دي څو چا نه پاره دي اواز دې عبادت کې نچا ضرورت شي نالا کتاب نالا مینا نالا توحید کوشي موحد زړه ته لاشو بیت الله کې طواف کوي تمنزونه کوي اغلا خوان ور کوي او چې راځي نو بیا ور پسې جاړي او تاسو خلک یې نو چې لاټي ورځ اسماری کخېری درې ورځې اله پاتې چې کخېری بل ورځ ته خو خوشاله خوشاله ګړي او چې کوم د چا ډر لګېږي الله سره د الله کور سره د الله دین سره نه چې راځي نو هغه جاړي چې د الله کور نه وځما نو الله وایي زما لپاره حاجو کا او عمره کا واتم الحج والعمره لله خبر ځکال ټوټل کې او خدای خاون نو اخاون دې نو اکثر دا یو بل نور کی ځکه رشي نو خاون دې نو هغه ټول ته کمرې ترالو او خدای لاندې بلډینګ کې پاتې شو نو هغه غریبا او تر او تر نو بیا څه طریقې سره کمرې دراو راځي نه جراو راځي نه خاون سره پجنګ شو او چې په خپل وخت نه غیري ځان ته کې ګران عبادت ته د تکلیف عبادت ته پیاده بغیر دی او چې عادت تازه کې نو بار بار دی حمامونو ته ډیر مزل دی ویل پیاده ګرځېدل دی کولو ګران کار دی ځکه نیت کې څه کوي اللهم انی اريد الحج فیسر لی اللهم انی اريد العمره فیسر حالی الله لا حج عمره ما تاسان کرا ګران عبادت ته مال جان او وخت دریوار پکې لګي وا دم الحج والعمره دا او پورا کې حج عمره لله خاص الله لرو فانو سرتم پس کې جریبن کړې دوی تاسو او بیا دې تن را دې تک مونږ او دسم جامې سره نه کوي بیت الله شریف تنزي حرام دې تو چې راځي نو بیا ټلیفون کړي چې مونږ درځنو خیراتو کوي مونږ لږ بجې درځو دې تاسو دیوونه باندې کړي خلک مناوس دي کله یې مچو تیار پاره چې په ټولې سره پلاني حج کړي دی عمره کړي دا هغه خلک ولا سلوي خیرات کې بیت الله کې یو روپۍ خیرات کا هلته یو نیکی چې دا یو مونږ سره یو په یو لاس ته نو چې یو روپۍ ورکړي نو هغه وسو پر سوال دي په بیت الله شریف کې هلته خیراتو کې کې کړه نو دلته با سوا جواب کې پروسکال ایم راتونو جاز دیور از لیٹ تو اون یور از لیٹ تو نه بجی سار راتونو پس باب یا دیم اور از بان نه بجی یور از لیٹ تو ناتا تولی خزی لگیاوی سڑی لگیاو ویر امگا خودن خیرات کرے رو خلق پر آگلی اولیجی با پخشوی نمو خبور را رسو ویر دا بسنگ چل کی خیرات سرے جیبونا مان دی رو دا چرا زی نسوات جوابو کی کلی کی باو بی دانه حجی سیب عمری سیب حجی سیب باز نرازی عمری سیب بد عمری نرازی او تاس بمی کر رازی خیرات مکرده لگا خیرات که نوان تا پا بیت اللہ شریف چوکا جی او پا یو لاک بانی سوابو نقضی درگی ندل تبا او بردی پا پلو پلوانو باندی او چراشی نو دے پا کی گردی چیار دیر اللوی تورا نوکا آج میں اوکا عمرہ مکا لگا اللہ را پار دیوکا شیو قرآن نحیم اللہ یا واجی له وی ورله په خیره تا نارا ته شروع کو چې مختلفه کې داسې او افات کې داسې او کې داسې ویما ته چې چا ته یاد کړي نو ته وای کنه ما ته خو نه کړي چار بار چې کړي هغه ته وای دا وځه کی سی وی او دا لغوی اوا اصل مقصد چې نو باغی باندې ځنه کو یو وا تم مون ها جاو پورا کې ها جاو وال عمره تننا عمره خاص الله لراو وَإِنْهُ سِرْتُمْ او نبیر اسلام فرمائی حدیث شرک راجی چی تاسو حجونا او عمرے بار بار کوئی حجونا عمرے بار بار کوئی دیس را دو فیدی یو دا دین او یو دا دنیا یو فیدہ پا کدارا چی گناہو نو سرماس کی بلا فیدہ پا کدارا چی مال کی برکت راجی مال و سرڈیری ځکه چې الله په لار کې لګې نو الله ډېر کوي نه چې اوبر او باز نو نور تازه فکر وي نو عبادت او حدیث شریف کې راځي یو عمره چې سړیو کی او بیا بل عمره کوي نو دې نه چې کوم ګناهونه دي نو تعالی معاف کړي چې دا الله درضا لپاره پیسې حلال وي نیت صفاوي دا الله درضا وي نو یوې عمره نه بلې پورې ګناهونه دا الله معاف کړي ان تاسو حجنا او عمره وی ډېر ډېر کوي فوا تمن حج او عمره لله او پورا کوي حج او عمره خاص الله لرا او ان او سر تم پس کجره بن پر سي تاسو فمسته شرم نا جن بیا چان سامي من الذين قربانين ولا تحلق رؤوسكم امكن وي سرن تاسو حتا تنه پوری ابلوغن حدیو چونسی قرمانی محلو زید حلال دوتاو زمین حرم تا فمن کان من کم فساسو چی من کم نتا سناو مریضن بیمار او بیہیا بدبانی ازن تکلیفی بیماری ری میرا سین سرددناو نصر دکل کی ففیریتن پس لازم دی فی دیار کن من سیام اند روزونا او صدقت ان یاد صدقینا او نسوک یاد قربانینا صدقا شپگ مشکنانو تریو وقت روڑھے ورکی فیضا من تم پسکلا چپا من سیتانسو فمن تمتا پسچات فیضا خیصلا بالعمرت پا عمری سر الالحج حج سر حج تسرے دی نو چلاتی حج تلاوہ کوئی نو دے عمرہ مکی تلے حج تبی خواہ کوئی لارا جنیری نو جدل تنزینو احرام تڑی دمیتاتنا او عمدے توئی حج تمتو تلے حج تمتو فائدے اخیتو توئی نو تلے حج تو ہوا سرے عمرہ مکا نو دے حج تا حج تمتو ہوئی او یو دے حج قیران یو دے حج تمتو چی عمرے دا حج تزی سرے او لاتی وغڈیری عمرمو کی او بیا احرام پرانی او دا حج رضی بیا راچی او بیا حج دا پر بیا جدا احرام تری یہ دا حج تمتو ہوئی یہ دویم دے حج قیران حج قیران آگا دے چی عمرو کی او احرام نه پرانی دي ځکه اخر کې ذلال کې وا اتم د ذلحجې باندې احرام تړي نو کم خلک کې اخیری لاشي ځکه قوم تاریخ باندې ورسېدو یو ورځ مخ کې ورسېدو په اسبا باندې ورسېدو نو دې احرام نه پرانی دي چې بس سبا باندې احرام تړو نو احرام پرانی نه دي او بس ما احرام کی بیا حج دیتوئی حج قیران او یو بیا دے حج افراد ہو حج افراد او مقامی خلق دا پاری واتمون حج آو فمن تمتع بالعمرتی پس چاچے فائدہ کس طرح پا عمری سرا الالحج حج سرا فمن سے سرا نلازم نیاتی انسانوی من الحدین قربانینا فمن لمی جد پس چاچے ان منتل قربانی پس یام نروجی بنی بی سلاسہ دی ایام اندری و رضی فی الحج فحج کے و سواتنا و روجی ازار جاتم کلا چوا پر سیتان سو تلکا شرطم کاملاو دا لس روجی دی پورا ذالکا دا عجوب در رجو لمن دا پارنا غچاو لم یکن کی نوی اہلو آل دا حاجر المجر الحرام آہا اسی دن کے دا مجر حرام دا بیت اللہ دا مکی مرات نمکر واتق اللہ او غیر گئی دا اللہ نو وعلم و پوشی ان اللہ بے شک اللہ پاکوں شدید الاقام سخت عذاب والا دے الحج عشر معلومان تو الحج و حج رے اشہر معلومان تو میاشتے مقررنے فمن فرض فیہن الحج آؤ فمن فرض پسیابانے چے فرض ہو فیہن الحج پدے میاشتوں کے حج آؤ اور حج تلارو نو احرام کے فلا رفض آؤ نبا جمع کئی بی بیان سر بنے ہو دیکھی گی احرام کے فلا رفض آؤ پس نبا جمع کئی ولا فسوق آؤ اور نبا بدکاری گئی ولا جدال اور نبا جگڑے گئی فی الحج پہج کے وما تفعل من خیر آہاں چی خلق کہیتان سو وما تفعل من خیر آہاں چی خلق کہیتان سو من خیر سمالو یعلمہ اللہ پہلے پاغی بنی اللہ وتزودو اور تو خیو سیزان سرا زادی راہ چی وطوی دلار خرچا وتزودو اور زادی راہ یو سیزان سرا تو خیو سیزان سرا فَإِنَّ اللَّهَ فَذْمِشَكَ اللَّهَ فَاكَوْ فَإِنَّ خِرَ الزَّادِ تَقْوَوْ فَسْيَقِنًا بِهْتَرِنَا تُوْخَوْ ذَان مَذْكُول نِنَا شِرْكْنَوْ یا ذَان مَذْكُول نِنَا سوالنَوْ ذکر چانتا بعض خلق لا جن بیا سوال کئی حالتا خو خلق پیسی دیر ور کئی نبیا سوال کئی فَإِنَّ خِرَ الزَّادِ تَقْوَوْ فَذْمِشَكَ بِهْتَرِنَا تُوْخَوْ زان بکولی دا شرکنا او دا سوالنا وستقونی او ایرهی زمانا یا اولی الالبان با اے خاوننا نا قلنو لیسا علیکم نیچے بتا سبانی جنا ہنگونا انتر دو چولتو ایتاسو فضل من ربکم رزق حلال درستاسو نا اللہو اس سوال مکو زان دا مزدوریو کا کہ پیشے رسر اخلاسی شوئے نو رزق حلال اولا دوام مزدوریو کا ذان لمنی ندا و سوال مکاو لیسا علیکم نیتر پتا سبان می جناہم گناہ انتبتاو تلٹوئی تاسو فضل من ربکم رزق حلال درم تاسو ناو حج لجی عمری لجی نو کو سری تجارت کے نو سمنی ندے زینو دلتا نظام سرا سیزنے او سال تخر سرا گرین روڑا دلتا خرس کا تجارت منی ندے اللہ نیچے دے گناہ سوال مکہو لیسا علیکم نیچے دے پتا سبان نی اپا نیت پا داغی نزی نیت پا دید عبادتی لیسا علیکم دانا جیتو زرگران دی نو دہت پا بانا بانی لاشی ورن تانا دیر کالی جان سر یو سی آتی خلق کیا تانا روڑی دلتا خلق کی نا نیت پا دا حجوی دا عمری بھئی لیسا علیکم نیچے دے پتا سبان نی جناہن گناہ انتوتاں چولتوئی تاسو فضلا من ربکم دا فضل اسلام پا دنیا بانی کی فضلا من ربکم دا رزق حلال درب تاسو ناو لکہ جماعت نا سڑیو دی نو نبی علیہ السلام دعا خی تاسو دعا ہوئے اللہم انی اسألوکا من فضلکو اللہ دا سوال کم دستانو دا رزق حلال ساو رزقی حلال تانا وارم اللہ دیکھتا جماعت نصرے دی باہر دنیا کار کئی اور دن نصرازی عبادت کئی جماعت تا نسی جماعت ترازی نے اس سوال کئی دعا کئی نبی علیہ السلام فرمائی مصحب طریقہ رہا کدی ہوئے نو بہترہ خط طریقہ رہا سواب بری تھی کدی ہوئے نو گنانگارے گنا اللہم افتح لی ابواب رحمتیں کو اللہ سوال کم نستانو ساد رحمتوں اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہ پرانے دے ماتاو دروازے دے رحمتاو اور باہر تو دی اللہم انی اسألوکا من فضلک اللہ سوال کم نستانو درس کے حلال ساو درس کے حلال سوال درکم اللہ آج جماعت تو دی نیو دعا دام دا اللہم سمنی من الشیطان الرجیم اللہ بچ کے مانا شیطان نٹلی شیناو اللہ نے شیطان نمی بچ کے دائیو دعا ہم دا لیسا علیکم نیچے پتاس بانی جناہن گناہ انتبتاں چولتوئی تاسو فضل من ربکم رزقیان اللہ رب تاسو فیضا افانتم فس کلا چرا کوشی تاسو من عرفات اندہ میدان عرفاتنا فذکر اللہ فس یاکی اللہ دا حج دا مسئلے دا ذہن کی نرازی یال تو سڑے جار کی خلا حاجو کی عمرو کی نو آغا دیونا و تمالون کی احکام و تمالون کی نبیاء جدا آیاتو نوی نبیاء ذہن کی پریوزی نبیاء ذہن کی راضی آن آسے سریتا نیا دیگی پا آتم تاریخ دلالہ جی آجان حرام تڑی بیت اللہ شریف نلا کی ماسپخین مستا منا تزان رسی ماسپخین مازیگر ماخام ماسخوطن او ورپسی بیا سہر دا پینزو منزو نا پا منا کیو کی او سہر کی منزو کی پا نهم دا دلالہ جی بے عرفات تروان کی عرفات تروان کی او انت زوار تبیا زان رسی دولت صبح جوتا سوا کے زوال لازی دولت یا دولت سیمی وجی آگے ٹیم پوری آلتا زان رسائی اور دا آغا زینہ آلتا چلیار کی نبیہ دا ماسپخین و مازیگر من جمع بین اسفراتین آلتاو کی دا حد خودبہ ہوئی دا حد رد دغیت ہوئی نہم آقوب عرفات کی پاتے کے دل دا غر روک انہیں فرض دی نو دو منزونوں کی ماسپخین مازیگر آلتا عرفات کی بیاتا سے دعا گانی اللہ نہ واڑی اور اللہ تجاری اللہ تسول نہ کہی ان مقام نور فریدی نو مقام منز نہ کہی جا حکم ڈالے ان نور فریدی نو منز بنا کہ وہ یلتا اور بیا با منزلفے لرا روان سے اسپگ ملا منزل لے بیا واپس راجی نو چی منزلفے تسپے امرو رسے گی نا آٹیم کیا لتا بیا دا مقام اور دا ماسکتن منز بیا منزلفہ کیوں کی نہ واپس تو ذکر ہوئی جتا تو واپس راضی ڈاکو سے پیدا آمانتم پس کلا جناکو سے تاس من عرفات دمیدان عرفات نو پس کر اللہ پس یاد کے اللہ ان المسل الحرام پنیزا مزدلفے مزدلفہ کی بیار جانس پتی رہی اور بیار ترسیہ کانی راو نئی کتکانی کنکریاں انا ونڈائی اور بیار پی سباب چیتانا نوی پا لسم دا ذل حجی وَذَكُرُوهُ آیَاتِ اللَّهِ لَرَوْا کَمَا هَدَاكُمْ دو جناغینا چی خودن اکڑی انتا سوتاو یا لکسنگا چی خودن اکڑی انتا سوتاو وَإِن كُنْتُمْ اِن مُخَفَقْ مِنَ الْمُسَقَلْ مَنَ تَعْقِبْ وَإِن كُنْتُمْ وَيَقِنِنْ وَيْتَاسُ مِنْ قَبْلِ مَقِنِ دِنَا لَمِنَ الْضَالِّينَ ثم اتيجو بيارا كوشة من حيث ودا سي طرفنا افاد الناسو كرا كوشة كي خلقا وستغفر الله ابقنا والي دا اللانا ابنهون بقنا والي وستغفر الله ابقنا والي دا اللانا اوال تا كي بيار سرين دا اللان ملمج ملمج را كي دسان داوت ارخيال ساتي حرام شریف حدود تشننو دی نو آغا زیبانی غرد لکلی مرحبا بی زیوف الرحمن دا اللہ من منو پا خیر را لی نو چی سرے دا اللہ من منو اللہ دا غدیر خیر ساتی زگوی ومن دخلہو کان آمنا سوکتی اللہوی بیت اللہ تا حرام شریف تا داخل تو دیو پا آمنی دا اللہ من منی او عرب دا غیر دیا دیر خیر ساتی دا اللہ دا من منو دا حجیانو دا عمری والا خصوصی خیال ساتھی ذکر آغا دا اللہ ملمانی نی وَسْتَغْفِرُ اللَّهُ اَبَقْنَ وَلَيْدَ اللَّنَوْ اِنَّ اللَّهَ مِسَكَ اللَّهَ فَقُمْ بُرُ الرَّحِيمِ مَقُنْكَ مِحْرُبَانِ فَإِذَا قَنْئِتُمْ فَسْكَلَا جِبُرَ كِيْتَاسُ مَنَاسِكَكُمْ احکام ساسو افعال دہت ساسو احکام ساسو فَذُكُرُ اللَّهُ ذکرن پیادول سرا مزدر موضوع فذکر اللہ ذکرن پس یاد کئی اللہ پیادول سرا فرمی جمار سرا رمی شیطانان وشتلو پس سبال لسم دا دل حجیبانی سہرنا شیطان اولی غر شیطان او کرد شیطان اولی نبی آغی پس قربانیوں کی او بیا احرام پرانی دی قربانیوں کی سر قل کی اور بیا احرام پرانی دی نو اللہ ہوئی تا تو یاد کہ اللہ دا اللہ او حکمونے پورا کئی سنگا حکمونے دی فاکر اللہ فسیار کئی اللہ ذکرن پیاد جوڑ سرکا ذکرکم آبا آکم فشان دیا جوڑ اپلانو تانسو او اشد ذکراؤ یا زیاد پیاد دولو کے منا کے با جاہریت بدور کے کافرانو با اپلان نکو مدوی داغی تاریخون بے کول سی بطنے بے کئی خواجون کول کنا ابو جی حلجی سے باون ترے پا نجون کلو اجون خواجی کول نوی با دا خلو مسرانو دا پلارانو دا پلار نکی سی بطنے بے کول اللہ وی آغا پریک دئی دا اللہ ذکرو کئی دا اللہ نو غاری دا اللہ تاریخو کئی دا پلار نکی پریک دئی فرکر اللہ فسیاد کے اللہ لکا ذکرکم آبا آکم پشان دے دولو دا پلارا نونتانسو او اشد دا ذکران یا زیاد پیا دولو کے اوز دازیانو قسمونا ذکر کئی حتا پلکونو خلق بانی تلی دا دوی دنیا نا ندازیانو اقسام دا توز بیانی اوز دارن بے اغا بدبختا عجی بیانی شقی بدبختا داغنہ کی رتقی فمن الناس فس بعد دا خلقنا دا دیا جانونا منعو تو کیا قولو چوائی نئی ربنا ایرما زمگا آتینا را کیونگتا فی الدنیا پا دنیا کی نامونیشان ریاکارے دا پارتلی بھی دا اللہ رضی مقصد نی دیر پارتلی چی خلق را تاجی سیب ہوئی نو اللہ وی دا دنیا کی داوی ومنن فمنن ناسے پس باتینا خلقنا دا دیا جانونا مناو سو کیا قولو جوائی نئی ربنا ایرما زمگا آتینا را کیونگا تا فی الدنیا و دنیا کی نامونیشان و مالو فی الاخرت من خلام کو آنوی دلرا نیسے دلرا پاخرت کے حز برخا لاغ بد وقت آجی دے جی مقصدی دا اللہ رضانوی ریاکاری مطلب نی اور دیم آجی سے با آنیک وقت آجی آغا لاغ بیان کہوا میں نو محباز دریا جانو ناو مناو سو کیا قولو چوائی ربنا ایرما زمگا آتینا را کیونگا تا فی دنیا پا دنیا کے حسنتن توفیق دنے کئے وفی آخرت حسنتن آف آخرت کے بدل دنے کئے وقنا عذاب النار آبا کیونگا عذاب دا اورنا دنیا ضرورت تفارق واری اور دنیا اللہ دنیا کی دستو دنے گئے توفیق راکے آخرت کی بدلے راکے دا غنے ایک بخت آجی اولائے کنا کسان لہم سرے دیلر نصیب انحسا برقہ ممانا غی مننا کسبو چکری دی واللہ اللہ پاکرے سرے انحسا ذرے صاحب کو ان کے لئے وذکر اللہ او یاد کئی اللہ فی ایام محدودان تو اور ادوش پر رسوں کے فمن تاجن فی یومینی پس چاچے تلواروں کو پا دور رضوں کے فلا اسم علیہ ہو پس نیچنے گناہ پر باننے ومن تاخرا اور سوک کے رس پاتی سو دیار لسنے اور رجیتا ہو پا مینہ کی لیا دیرے دیرے ہو دی لسمو دا دل حجی باندے شیطانانو دی سرکل کی بیا قربانیوں کی او قربانیوں کی ناغے نرست بیا سرکل کی احرام پرانی دی بیا بلے اولا دیتا یو لسم او دو لسم دا دو رضی بیا دا دو لسو بجو نرست زوال نرست بیا شیطانانو دی نو دس گیارہ بارہ دا دریو رضیات تا دیروی پا منا کے شیطانانو بستو دا پارا نو اللہ وی وذکر اللہ او یاد گئی اللہ فی ایام مادودان تو فردوش میرے رسوکے فمن تاجلا فسیاتی تلوارو کو فی یومینی پدو رسوکے یو لسم او دو لسم دا دل حجی دی دو رسو کے تلوارو کو او دے پر دولسمہ دا ذل حجی را واپس ہو واپس را لو نفلا اتما لئے ہو پر نیسر گناہ پتبان نے دا اختیار ورکڑے جانو تھا کہ منا کی دس گیارہ بارہ دا دریو عزیز سارے گی ان صاف وغیرہ پدی دولسم عورت باندھے شیطانانو دی ماس پاکین نرستو او بیا واپس راجے بیت اللہ شریف تا مکی تا حرم شریف تا اومو او کنن دیار لسن عورت اللہ پاتے کے گی ومن تا خاراو او سوک چی رستو پاتے سو رستو سو دیار لسن عورت دیتا نفلا اسمانے ہو پدنی تے گناہ پت باندے که دیار لسم اورز اللہ پاتے کی گنوم پاتے کی دیتی خود چی پاتے چنو بیا پا دیار لسم اورز باندے بوم بیا شیطانانو لی زوال نرسو ومن تاو خراو او سو کی رسو پاتے سو دیار لسم اورز اتاو فلا اسمانے پدنی تے گناہ پت باندے لمن اتاقاو دپارا ناوان چا سو چی زان بس کئی جا شرک ناو دستوال ناو ناتا آجان چی احرام چیز نو توری سرے او بیت اللہ شریف پوری زی نو تلبیہ بگی پلارا کینے پاسے سات پسات بانے تلبیہ و پزور بانے رے لبائک لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد و نعمت لک و المنک لا شریک لک او آجان چی کل جریبیا عرفات تذی پلارا نو پلارا بانے لیا تلبیہ ہوئی پزورا زورا نو آتا بیا خون کئی خواد تیسو بیا نوئی چکم حکم و تعلو کی جدا ہوئی نا اللہ حکمی کمی جازتی رسلیتا نا بیا نکئی او چوٹوئی مکو نا بیا کئی پزورا زورا بانے ناکسر نوئی طول غلی روانی او دا تلبیہ نا خون کئی دا عبادت تی پزورا زورا ہویا احرام جو تری کومری دا پارا احرام تری نوم دا سات پسات با نراوی پزور زورا او حضرت بیازی دا مکین روان شی عرفات تا بیام دا تلیبی پزور زورا لمبیک لمبیک اللہم لمبیک لمبیک لا شریک لک لمبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک اللہ سا کوتا زل شیما اللہ سا کوتا زل شیما لا شریک لک لبیک سا شریک ویس دار نیتا اللہ سا کوتا زل شیما دست چلے ہوئی پزور حضور اللہ تا نا دیکھ اللہ ہوتی پزور ہوئی اجازت تے نکہ دیا لسے میں اللہ جلسو پاتی سو ومن تا خارا او سو کی رسو پاتی سو دیا لسے میں اللہ جلسو مینا کے فلا اسم آلئے ہو فضلی تے گناہ پدبانے لمن اتاقاو دپارا ناو چاہ سوکتی دان ملکی دے شرک ناو یا نسوال ناو واتقو اللہ او خیرے گئی دا اللہ ناو وعلمو پوشی انکم یکنن تاسوی لے تحشرون دی اللہ تبوا پنکولے سیتاسو وزا بدبخت آجی داغنہ میرا تلوری بیانے وَمِنَ النَّاسِ وَمَا زِنَ خَلْقُنَا بَادِرَا آجِانُنَا مَنَا سُوْقْتِ وَمِنَ النَّاسِ وَمَا زِنَ خَلْقُنَا ذَرِ آجِانُنَا مَنَا سُوْقْتِ وَجِمُ کَا شِتَا جُو گیا جَئِتَا لَرَا قَوْلُ وِنَا دَدَمْ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا پَجُنَّ دُنْيَا كَي وَيَسِدُ اللَّهَ اَوْقَوَ كَي اللَّهَ لَرَا عَلَامَا پَابَنِي فِي قَلْبِهِ کہ پاندر دد کے وہو علد الخسام او دیوی سخ جگر مارا جگری کے تاجب کے بعد شیطا لدد چالا کی و دنیا بانی ڈیو کوئی او دا اللہ دن کی جگری کے و ایدا تو اللہ کل جواب سی سا کوشش کئی بنا دے پر مکر کے لیوک سے نفی ہاؤ دے بارت فسادو کی پر مکر کے شرکو کی بلیز مگا کے ویو نکل حرسا احلا کی فسلا ونسلا ونسلا دنسل تبا کی دوسری دنے ایران سبیسی واللہ لا حب الفساد احلا منن کئی نفساد کون کو سرا ویزا قیلل وکرا چوئے نشدی بدبخت آجی سیبتا اتق الله و یعنی گنا اللہ ناو آجی سے تو ویلی چیزی آجی سے دانا دا اللہ کور تلاری گورا دا اللہ کور تلاری فکار دے چیتا خشے ری انتو خو چرا لے نو آسے اللہ سا کارونا دے اولتا شو کو کٹولو اخذتو لعزتو عزتو اخذتو لعزتو انی سید للا غیرتو غصاو بل اذنی پکولو دا گناہ ساراو دے نورم پزرٹین سے گناہ تا زور ورکی فحسبه جهنم نو کافره دل جهنم تیدی سم نشو نو فحسبه جهنم کافره دی ایتی سیم لر جهنم یو خوی عقیده کی شیر کوری لالا کورنا آلتا توسو بیت اللہ شریف نے توافو کو در ترالو در قبرن نتاوی حاجر اسود دی خور کو در ترالی نو دلتا دا قبر کانی کولی او حضر اصول چیل تا کلون دی نال ترس دیا تی نو حضر اصول آر سرے نیسی کولو لے آر سرے کولو لے نیسی نو آگے دا پاربیا دا استلان سے کئی لا سجد کی دا دیتا چرول تی حضر اصول دیتا آگوڑتا نو لا سجد کی استلامو کی نو کولو لو دا یو چیلے یو سوابی دے نال دا خلق پا دیبانی غبل کئی یو اللہ پاس ورسوری گی او جگری کئی حلقا قولول او لاسو چطول لاسو استلام کول دا یو شیره نو پا دیبانی آتی کم ضروری کار نوی ناغلی ضروری گنی لاسو چطول او قولول یو شیره نو دیبا بڑی ہوئی نال تا بوجیو دا خود و سرو پا سرون با ورزی و دیو آجی رسول تزان و رسی اگر تکلیف خلق و لسل ورکی اللہ سجد کے استلام کا بزا دام سیدی قلولو استلام کولیو تیدی نو دیو آم خلق و لتکلیف ورکی حلتا او دلتا جرا جی بیاواتی عجیسی و لالا لالا را گور نلالی شرک تی پرینو خو بیدات تی پرینو خو ظلمون تی پرینو خو فکار خدا دی دا قبول کیوی حج نخا حدیث شریف کی خیلی دا حج یاد عمری چی کلا سڑے دا حج نا واپس تھی آدھا دا عمل کے انقلاب را چی دا عمل خشی ندار قبل دو نخی چی دا حج با اللہ قبول کری عمری نا را چی دا عمالو کے انقلاب را چی غلط کارون پریدی شرکیات و بیداد پریدی او دین طرف تے مخش دا قبل دو نخرا او کنا دی اللہ چی راواپس تی او لانسا اولتا تی نو دای نخرا دن قبلی دو که انقلاب دینی انقلاب پسڑی کی راستی نو دا نویر اسلام فرمائی دا دا حد دا قبلی دو دا عمری را قبلی دو دا نخرا و ایزا قیل لون تنق اللہ او کلا چیوینی شیدی انتی شیفتا ایزا قیل اللہ او یری گلا اللہ نو اغزتو نیزتو نو اونی سید لرا غیرتا غصاو بل اسمی پکولو دا گناہ سراو فحسبو جہنم اس کافرین دا لرا جہنم و لبیس المحاد او صبح دا بچوننا دا جہنم او دا نیک بختا دا نیک عجیب بیان کی مختصر گندی دا لار ازار پرزی لار اور آلو مختصر ومن الناس دا بدبخت حدیثو نر اوگد بیانو کو دا غنہ کے بیان کی او دا نیک بختا دا نیک حدیث ومن الناس او بادر خلقنا دا دیا جانونا منحاسو کی یشری چی خرسی سرا پمانا خرسولو یشری نمسو چی خرسی قل زانو ابتغاء مرضات اللہ دا پارا دلدولو درزا منتیان اللہ حج تلاش جمعی تلاش کی راش سوکتی خبر نسی لیکن اللہ را پارکی او چیز خلق را پارکی نو میاش مخی عجی سیبا عجت زی نو یو خود داخلو کی نو میاش با خلق را چلی گی مبارکی لا بیا چکلا میاش باتی شتلو تا بیا با دعوتون شروع سی عجی سیب موسیبا لگتے امرا کی نو دعوت پا کئی میاش مخی دعوتون او چی بیا پا کسو غریبانی نکی نو بیا پا کیا غا اغلا جان بدی سیاری را پا کس کارز مرض راوالی ویره بیا بوئی چی دا رشتہ دار پا موکا پرے نا میاش مکی دعوتو نئی چی بیا راشی نو میاش روز تو بیا دعوتو نئی او حج نی دا لوی دا غی بیا او دا اللہ دا رضا دا پارا چی حج تا لارو رالو مری تا لارو رالو بس دا اللہ دا رضا دا پارا لارو رالو نو دا دمرا تکلفاتو او دا رسون رواجونا دا بکنی مختصر انیو آیات کی دا غی نیک بخت آجی بیان کو من الناس و بعدنا خلقنا دریا جاننا مناسو کی عشرین امزو چه قرصی قلزان امتغا امن ذات اللہ نپارا دلٹولو درزا منتیانا اللہ اس کو الحمدللہ رسون رواجونا دیر کم سو حج تا عمریت اللہ چی خلق را چی او چا دفت نی پفاو چی حج تطلل نپفاو کو یو دی ایئرپورٹ دی پیخور نبا نتلل کراچی نبا تلل او دیر پا پاکو با سمندوری جات کتلل او با پیشپک میاشتی لگی دی او بیا روستو کراچی نبا فلیٹو نتلل نو دلتا نبا چی خلق لحج تا نو اعلانو نبا اوسو بلو شپیگرو بانجماتون کی ایماندارو فلانے ایجی سے با سبا ساہر ایدغت دی ریلوی سیشن تا ریلوی سیشن تا بدلو دا بسونا او دا گاڑی برالل او دا لان لبانے بڑک سو نارے تکبیر اللہ اکبر دا چگے بوئی او دا بیاوہ چراتلل بیاوہ والا دروازے جوڑے کی حج نا حجی سے براتو بڑاو کمزور ہو دی جہنگری سیسن بانے و تخلق ولارو نو خلق دونا تنکو پور غاروتو بانے یا نه دا به ګورو غریب ناغال سمړ یو اږي ته بو هات لو نو یو غو مالګر او خبر کولا وای پرې دې سټېشن باندې ولالو دې باجی ته تورغار وتما نو بیا وراتو ته نو بیا وکثار کې ودرې دې ما پیلز بلې ورغار وته ما دا به ولا فن ورغولې دا پیلز ورغار وته مراته وته بیا وکثار کې ودرې دې ما او کلو نبا جلوسون وصل پیاده بطلل آرسون رواجون الحمدللہ ختم شو ماشرا رو رو سمیگی قرآن سے شرط بیانیگی شرکیات و بدات رسون رواجون ختمیگی او خلقا سنت طریقہ صحیح طریقہ با نلاشی حج تلاشی عمری تلاشی چالا پتم نی ومن الناس و بازنا خلقنا دریا جانونا مناسو کی اجریت خلصینا دو پندان ابتغاء مرضات اللہ دپارا دلٹو ندل دامن تیادا اللہ واللہ روحم بالعباد اللہ نرمی کون کے پاکڑو بندگانو بانے میرو بانے پاکڑو بندگانو بانے منسکو نبیا نو سبب بانگوئی نکر